بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Rabiu Thani mwaka 1441, katika darsa ya kitabu Akhlaqu Hamalat al-Quran, Imam الآجري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. كتك كيكاو تشاموشو تلفكي قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: ثم قال بعد ذلك كله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي له أن يكون مشاهدا بقلبه ما يتلوه، مشاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع، لينتفع بتلاوته للقرآن وبالاستماع ممن يتلوه. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قوله: ثم قال بعد ذلك كله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي بعد هذا البيان الذي في أول السورة من الدعوة إلى التأمل والتفكر في هذه المعاني الموقظة للقلوب، قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى، ليس لكل أحد، وإنما لمن كان له قلب أي يعقل، أو ألقى السمع بالإنصات وحسن الاستماع وهو شهيد، أي حاضر القلب منتبه متيقظ. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى كشريش منين الإمام الآجري يسمى تتكهي آية اليتاجة: إن في ذلك لذكرى، بعد هذا البيان الذي في أول السورة، بعد يا أبينيف اليوتاج الله سبحانه وتعالى كتك منزو وصورة قاف من الدعوة إلى التأمل والتفكر في هذه المعاني الموقظة للقلوب كتك ولنغنيزي وكوزنغتيا na kufikiria na kuwaza ile maana yanayoamsha nyoyo. Allah subhanahu wa ta'ala akasema: inna fi dhalika la dhikra, hakika katika hayo, maana yaliyotajwa hapo nyuma ni ukumbusho. Lakini ukumbusho huu laysa likulli ahadin, si ukumbusho kwa kila mtu. Wa innama liman kana lahu qalbun ya'qil, ni kwa yule aliyekuwa na moyo unaozingatia na kufahamu. Ni ukumbusho kwa yule aliyekuwa na moyo wa kufahamu. Au alqa as-sam'a, akatega sikio lake, bili insati wa husni listimaa, kusikiliza kwa makini na uzuri. Wa huwa shahidun ay hadhirul qalbi muntabihun mutayaqqidun, wakati anaposikiliza moyo wake umehudhuria katika kile kinachosomwa, moyo wake uko macho kusikiliza yale yanayosomwa katika kitabu cha Allah na kuyafahamu. Fa akhbara jalla dhikruhu anna almustami'a bi'udhunayhi yanbaghi lahu an yakuna mushahidan biqalbihi ma yatlu wa ma yasma'u liyantafi'a bitilawatihi lilqur'an wa bilistima'i mimman yatluhu. Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyotaja Imam al-Ajurri rahimahullah, asema ametupa habari Allah subhanahu wa ta'ala kuwa yule mwenye kusikiliza kwa masikio yake kinaposomwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kinachompasa ni kuwa moyo wake uwe pale, uwe hadhira katika kusikiliza yale maneno yanayosomwa au yale anayoyasoma mwenyewe, au iwayasikia vizuri, ima ye mwenyewe iwayasoma au kuyasikiliza, ili apate manufaa kwa kuisoma kwake Qur'ani na kuisikiliza kwa yule anayeisoma. Wa min dhalika mathalan qawlu Hanbala al-Asadi radiyallahu anhu fi wasfi mithla hadhihi al-hal. Hanbala radiyallahu anhu katika kueleza mfano wa hali kama hii asema, nakunu inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين. هو توب بموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم أكتكمبوش كوس موتو نبيبو كياسي تكوى نكنا كوامبا ودي موتو نبيبو توونا مبيل يا مچويت. أي كأن على حال من يراها بعينه, كنا كوامبا كتك حال يمتو أنيونا كو مچويت. وهذه مشاهدة بالقلب, na huku ndiko kushuhudia kwa moyo, ni ku moyo wako kuhudhuria kiasi cha kuwa kile kinachozungumzwa ni kana kwamba wakiona, kama walivyokuwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum wakiwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. قال ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن. يبين الإمام الآجري رحمه الله أهمية العناية بتدبر القرآن. نهاب الإمام أبو الحسين الآجري رحمه الله أبينيشا ومهيم وكويزنغتي قرآن, وأن التدبر للقرآن مفتاح الفهم عن الله تعالى وعقل الخطاب. نكوى mtu kuizingatia Qur'an ndio funguo ya kufahamu maneno yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kufahamu mazungumzo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaelekeza kwake. ومن ثم الامتثال والاتباع, na kitakachofuata itakuwa ni kutekeleza na kufuata yale anayoyazingatia na kuyaelewa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya umurun yambani ba'duha ala ba'din, ni mambo ambayo mengine hujengeka juu ya mengine. Maana hili la kuzingatia Qur'an unapoisoma ndilo linalozaa baada ya hapo kuitekeleza ile amri ambayo utaisoma katika kitabu cha Allah, ama kujiepusha na katazo linalokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa hayo hauyazingatii wala kujali kuwa maana yake ni nini, waweza kusoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kisha ukawa wayafanya yanaokhalifu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutoizingatia. Ni wangapi katika watu ambao wasoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mfano ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وصوم كذلك وصوم كتاب جاء الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وصوم يوتي كتاب جاء الله aya nyingi zinazoamrisha kuwa hakuna anayeombwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha huyu huyu anayesoma akipatikana na shida aenda kuomba maiti, aenda kuomba mtu aliyezikwa karne na karne zilizopita, aenda kumwomba. Sasa huyu hajaizingatia Qur'an na kuifahamu, ndio maana hajaitendea kazi, bali amshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, afanye shirkun akbar ambayo yamtoa katika Uislamu na pengine kila siku amaliza juzu nzima ya Qur'an. Kisha huyu huyu afanye shirkun akbar ya kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama namna gani kuna kuwa na tanaqub na mgongano baina ya kitendo cha huyu mtu na kile anachokisoma katika kitabu cha Allah, na yote haya yaja afala yatadabbaruna alquran, ni kule kutoizingatia Quran na kutozingatia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala faqala azza wa jalla afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Qala walihadha jaa fi alquran fi mawadhi'a minhu hath ala dhalika. ولهذا جاء في القرآن في مواضع منه حث على ذلك، ومن ذلك هاتان الآيتان اللتان ساقهما المصنف رحمه الله. إذا ما كسبوية مكوية كتك القرآن سهم زنازهيميزا جامب لكي زنغتي القرآن لم ينغوني وسهم ويزنيزي آيان بيلة لزوزتاج المصنف رحمه الله تعالى، وهما قول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومثلهما من فانواك قول الله سبحانه وتعالى أفلم يدبروا القول، وقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. آية زوتي زي زهميزة وزنغتية كتاب شاء الله سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن جيها ويزنغتيه قرآني، هذا فيه حث على تدبر القرآن من أجل أن يعقل الخطاب عن الله سبحانه وتعالى ويفهم المراد. katika hii aya au hizi aya ambazo zimetaja mwanzo wake afala yatadabbaruna alquran, muna mahimizo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuizingatia hii Quran ili watu wafahamu mazungumzo ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyoelekea wao, na wafahamu malengo ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu azza wa jalla am ala qulubin aqfaluha, ama katika nyoyo zao muna kufuli zake, ay annama ala alqulubi min aqfalin wa hujubin tahulu bayna alabdi wa bayna fahmi alqur'ani wa tadabburihi. Zile kufuli zinazokuwa katika moyo wa mwanadamu na pazia zinazoziba humzuia yule mja kutokamana na kuifahamu na kuizingatia Qur'an. Fa idha futihatil aqfalu wa rufi'atil hujub, zile kufuli zinapofunguliwa, kufuli za shubuhat, kufuli za shahawat, kufuli za jahal na mambo mingi, kufuli aina mbali mbali zikifunguliwa na zile pazia zikaondolewa, hasala tadabbur wa aqlu al-khitab, hapa kutapatikana kuzingatia Qur'an na kufahamu mazungumzo yanayoelekezwa kwake huyu anayesoma. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله كتك موضوعه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه سيما فلو رفعت الأقفال عن القلوب لو كما زل كفول زتون دوليو كتك نيويو لباشرتها حقائق القرآن حقائق نمامب مزيتو يكويلي ليكو كتك القرآن yataingia na kuugusa moja kwa moja ule moyo wa mtu kama yule. Wastanarat fiha masabihul iman, na hapo utaona taa za imani ziking'aa katika moyo wa mtu kama huyo. Wa hadhihi al-aqfal wal-hujub, na hizi kufuli na hizi pazia zinazuia mtu kufahamu Qur'an, hiya al-ghaflatu wal-iltihau bid-dunya, kama mtu kuwa katika ghafla amejisahau, na mtu kughurika na kudanganyika na dunia. Wa atabu alqalbi bi maradhi shubhati au maradhi shahwati, ule moyo ule kuzuiliwa kutokamana na kusonga mbele na kuifahamu Qur'an kwa maradhi ya shubha na maradhi ya shahwa. Fa inna hadhihi kullaha hawajiz wa hawail, yote haya au vitu vyote hivi ni vizuizi, ni visiki vinavyomzuia mtu kutokamana na kufahamu Qur'an. فتحتاج من العبد الى مجاهده للنفس, kile kinachompasa sasa mtu ili aondoe yote haya ni apigane na nafsi yake. لتصفيه القلب من هذه الادران, ili ausafishe moyo wake kutokana na uchafu kama huu. ومجاهدته على الاستشفاء بالقران, pia apigane na nafsi yake katika kutaka dawa kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, atafute ponyo katika kitabu cha Allah. Yashangaza ukimwona mtu yosoma daima kitabu cha Allah kisha vitendo vyake vya ajabu. Lau kama angeliko yufahamu kile anachokisoma, basi biidhnillah itakuwa ni sababu ya kumsafisha moyo wake na kusafisha vitendo vyake. Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika malengo ya kumtumiliza awe akawatakasa wale wanaomfuata mtume huyu. Huwa alladhi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim. Kwa hivyo hizi aya za Qur'an, lau kama watu watazingatia kikweli vile inavyotakikana zizingatiwe, basi itakuwa ni sababu ya kusafisha nafsi zao. Na ndio maana salafu salih رضوان الله تعالى عليهم jambo la kwanza wanalohusia katika kutafuta ilmu ya kisheria ni mtu kwenda kujifunza kitabu cha Allah. Sababu baada ya mtu kuihifadhi Qur'an akajua namna ya kuisoma Qur'an, huwa yuko tayari kupokea ilmu, kwa sababu ile Qur'an humsafisha moyo wake na kuisafisha nafsi yake, kumweka tayari kwa ajili ya kutafuta ilmu ya kisheria. Na kwa kadri ya vile unavyosoma kitabu cha Allah na kukizingatia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo kadri ya kufungua moyo wako kupokea ilmu ya kisheria. Bimaana nasibi yako ya kusoma Qur'an ikiwa ni ndogo, basi haiwezekani wewe kuwa na nasibu kubwa ya kupata ilmu. Hili ichukue ni kaida katika maisha yako. Kwa kadri ya vile unavyosoma Qur'an kwa wingi na kuizingatia Qur'an, ndiyo kadri unavyofahamu ilmu nyingine ya kisheria. Na kwa kadri unavyopunguza kuisoma Qur'an, yani yaweza kuwa talib ilmu pengine yampita siku nzima hajasoma Qur'an, kama huyu bila shaka na nafasi yake ya kupata ilmu ya kisheria itakuwa ndogo zaidi. So moyo wako usafisha kila unaposoma kitabu cha Allah na kuzingatia, ule moyo wasafishika na kuwa na nafasi kubwa zaidi ya kuweza kupokea maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asli ya ilmu ni kitabu cha Allah, أصل يكيل علم لكتاب شاء الله سبحانه وتعالى. قال ومجاهدته على الاستشفاء بالقرآن بحيث يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب التي تمرض القلوب وتسقمها. منذ توبيك والله سبحانه وتعالى كما نما ذنبي ينوتي مراذي كتك نيويو. ويجاهد نفسه على فهم كلام الله سبحانه وتعالى حتى يعقل عن الله الخطاب. نبيه بيان نفسياك كتك كفهام كتاب شاء الله سبحانه وتعالى مبكى أفهام منين يا الله سبحانه وتعالى اليوم ولكزيا. طيب ويجاهد نفسه على فهم كلام الله سبحانه وتعالى حتى يعقل عن الله الخطاب. فجان سانا لنفسياك مبكى أفهام منين يا الله سبحانه وتعالى أنا يوم ولكزيا يي. هذا جانب مهم سانا نجانب مهم سانا kuwa muislamu atakikana apigane nafsi yake afahamu Allah subhanahu wa ta'ala hapa amekusudia nini, kwa sababu amekusudia wewe na mimi, sisi ndio ametukusudia. Huwezi kusema kuwa haya maneno hayanihusu mimi. Hakuna chochote katika Qur'an ambacho kikuhusu wewe. Kila kilichoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni mwongozo tumepewa. Kwa hivyo nafsi yako uwe utaisumbua, na daima unaposoma zile aya uwe utajisumbua kutaka kufahamu akusudia nini Allah subhanahu wa ta'ala aliposema maneno haya, ataka kwangu nini nikifanye, amenikataza nini ili nijiepushe nacho. Ukifanya namna hiyo biidhnillahi ta'ala, baada ya kipindi kifupi utakuwa wafahamu yale maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. وحتى يعمل بهذا القرآن الذي إنما أنزل ليعمل به. وبيجان نفسياك مبكى فهام منينو يا الله نا أيفني كازي منينو يا الله سبحانه وتعالى أمبايو يمترمشو كو أجيري يكفني وكازي. الله سبحانه وتعالى ميترمش قرآن إلي فني وعمل. هكو يترمش قرآن إلي ويسومي بكياك لا ويسومي ويليو ويفواتي. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. kwa kule kuzingatia kile kitabu cha Allah Subhanahu wa ta'ala ndio malengo ya kuteremsha hiki kitabu, na unapozingatia ukawa ni mwenye kuifanyia kazi Qur'an. وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في هذه الآية أمر بتدبر القرآن كله. كتك هي آية الله سبحانه وتعالى أوامرشا وأمني وتي كوزنغتي قرآن يوتي كما تلفتاج كوا هكونا آية أمبايو هيكوسو يا مسلم. Kwa hivyo watakikana Qur'ani yote uwe utaizingatia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kutofahamu au kufahamu sasa ni ujibidishe, fanye mujahadatu nafs katika kutaka kuelewa kila kilichozungumzwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni kipi kilichokusudiwa pale. Upigana nafsi yako utake kujua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aniamrisha nini hapa, Allah subhanahu wa ta'ala anikataza nini hapa. Kwa hivyo hii aya yaamrisha kuizingatia Qur'ani yote, almutashabihi minhu walmuhkam, mutashabihat na muhkam zote. Fatadabburu almuhkam bifahmi ma'nahu wa 'aqli dalalatihi wal 'amali bihidayatihi. Vipi utazingatia aya ambazo ni muhkam kwa kuzifahamu mwanzo maana yake, kadhalika kuelewa za kuelekeza wapi na kutendea kazi miongozo iliyokuja ndani yake. zile aya ambazo ni muhkam ziko wazi zafahamika. وتدبر المتشابه يكون برده الى المحكم ليتبين معناه. Na kuzingatia zile ambazo ni mutashabih hupatikana kwa mtu kuzirudisha katika muhkam, zile ambazo ziko wazi, ili ibainike wazi maana yake. Walaysa kama yaf'alu man fi qulubihim zayghun fa innahum yatatabba'una almutashabih ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wili. Kinyume na wale ambao wamepinda katika nyoyo zao, ahlul bid'ah wal ahwa, ambao utawaona ni wenye kufuatiliza zile mutashabih, malengo yao ni kwa ajili ya kutaka fitna. Kazi yao kufuata mutashabihat ili kuleta fitna na kutaka kuzitafsiri kwa maana isiyokuwa yake. Ukawaona wazifuata mutashabihat. Ahlu sunna hawako hivyo. Ahlu sunna zile ambazo ni mutashabihat huzichukua wakazielekeza katika zile ambazo ni muhkam, maana yake ikawa wazi kabisa. Ndio ukaona kila kundi katika makundi ya ahlul bid'ah utawakuta sifa hii wanayo. Ndio maana ulama kama kwa mfano khawarij katika kuwarudi wako wanaoviona wanaandika vitabu المحكم والمتشابه في الجهاد مثلا وكايلهذا زيله ايه ambazo ni muhkamat zile ambazo ni mutashabih katika suala la jihad fi sabilillah. Ukitizama utakuta kuwa khawarij wao watumia mutashabihat peke yake, zile muhkamat wakaziacha kando, na ahli sunna huzifanyia kazi zote. Muhkam ziko wazi wakazielewa, na zile ambazo ni mutashabihat katika hali ya kuzingatia ni kuzibeba na kuzipeleka katika nini, katika muhkamati. Wa idha kana an-nas yahrisuna ala fahmi al-kutub al-mu'allafati fi ulum ad-dunya kat-tibbi wal-handasa wa nahwihima, na ikiwa watu wanapupa ya kufahamu vitabu vilivyoandikwa katika taaluma za kidunia kama upande wa tib, medicine, upande wa matibabu, na upande wa handasa, wale ambao hufanya kazi ya engineering, na mfano wake. Watu kama hawa wanapokwenda kuitafuta ilmu ya kidunia, fala yaktafuna bimujarrad qira'atiha, hawatosheleki kusoma tu kile kitabu. Ni mshaona mtu asoma ilmu ya dunia eti yosoma tu kile kitabu mpaka mwisho, haelewi chochote kilichokuwa pale ndani? La, ataka aelewe kila kilichokuwa pale ndani. Bali yashtahiduna fi fahmiha ala akmali wajhin, atajibidisha aelewe vizuri kikamilifu inavyotakana na inavyompasa kuelewa. Liyatamakkanu min al-intifa'i bima'aniha, ili wapate kumakinika kunufaika na yale maana wanayoyapata pale. Fakaifa al-amru bikitabillahi al-'azim alladhi anzalahu rahmatan wa shifaa'an wa hidayatan wa salahan lil-'ibad. Vipi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kitukufu ambacho Allah amekiteremsha ni rahma kwa waja wake, amekiteremsha kitabu hiki ni shifa, ni ponyo kutokana na maradhi hisi na maanawi, na ni hidaya, ni kutengenea kwa waja wake. Bila shaka hiki kitabu yatakikana watu wafanye bidii zaidi. Kuna watu hiki kitabu wakisoma ni kana kwamba kimewekewa tabaka fulani la watu kukifahamu, wao hawana jukumu la kukifahamu. Tabaka fulani wakifahamu basi tosha, yani kana kwamba Qur'an imewekewa wanaovioni peke yake waielewe, yeye hana habari nayo. Kwa hiyo wakielewa wale tosha. Na wewe ambaye umekusudiwa katika kitabu, wajiweka katika daraja gani? Una uwajibu wa kukifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, una uwajibu wa kukizingatia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa utakuwa na taksiri katika hilo, wakati njia ziko leo, subhanallah, njia zimekuwa sahali sana, za wewe kukisoma kitabu cha Allah na kukifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na bado umekakamaa katika ujinga. Kuna baadhi ya watu achagua ule ujinga kukaa nao, asoma kitabu cha Allah hataki kujua maana yake nini. Sasa mtu kama huyu ana hujja gani kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni khatari. والله المستعان. قال محمد بن حسين عن الأجري: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم؟ إن شاء الله تعالى كنزي هابو تنزي كنزي كيكاو كتك تشكوجة إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.